राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2053 10 फरवरी 1997 को हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम के पास फुटबॉल ग्राउंड में प्रातः लगभग 9 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरूषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः भी आता है और दुख भी होता है, हंसी भी आती है। हमारा भारतवर्ष ऐसा हो गया है, बड़ा भारी अनर्थ हो गया। लोगों की ऐसी बातें सुनते हैं कि हम ये सांसारिक सुख के बिना रह नहीं सकते, सुख बिना नहीं रह सकते तो त्याग क्या करोगे? त्याग क्या है? त्याग शांत धर्म, त्याग कहाँ आएगा? त्याग शब्द लागू कहाँ होगा? त्याग किसको कहते हैं? अपने सुख बुद्धि का त्याग यदि त्याग, और त्याग क्या है बताओ? बाहर से चीजें छोड़ने का नाम त्याग नहीं है। असली भीतर की सुख बुद्धि, उसमें वो सुख बुद्धि का त्याग करना है। उनके त्याग करने से उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, बड़ी सुगमता से, बहुत सरलता से, और सदा के लिए आनंद हो जाता है। और त्याग करने पर खुद आपको घृणा होगी, आप खुद को, मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं। एक व्यक्ति याद आ गए, इनमें बहुत आसक्ति थी, ज्यादा मात्रा में। उन्होंने ये बात कही कि आदमी कैसे स्टेशन कर सकता है, ग्लानी आती है, ग्लानी। तो ये आशिकता त्याग होता है, ऐसे मैंने सुना है, देखा है। आप निराश हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। आजकल का जमाना देखते हुए कठिनता बहुत बड़ी भारी कठिनता है, क्यों? इसका ये सिनेमा ही ऐसा ही हो रहा है, प्रचार ऐसा ही हो रहा है, संघ ऐसा ही ले रहा है, ये अग्नि की तरफ ले जाने की बात हो रही है सभी। परंतु सज्जनों, संयम हो सकता है, ये असंभव नहीं है। आप बताओ कि मनुष्य अगर संयम नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या देवता करेंगे? क्या पशु पक्षी करेंगे? क्या भूत प्रेत पिशाच करेंगे? ये संयम कौन करेगा? संयम कहाँ होगा? इस वास्ते मेरे समझ में तो निराश नहीं होना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। नहीं तो कम से कम, कम से कम, कम से कम ये काम करने वाले डॉक्टरों को तो करना ही चाहिए ये, बिल्कुल। और गर्भपात की पुस्तक देखा होगा, वो पढ़े, वो सज्जन जो डॉक्टर ने कहा है, वो पुस्तक पढ़े आप। उसी बात ऐसी मैंने सुनी है, 10,000 गर्भपात किए थे डॉक्टर ने। और जब उसकी जाओ गर्भपात की फिल्म बनाकर देखी तो भाग गया वहां से, फिर भीड़ में आज इस तरह झांका ही नहीं, किया ही नहीं। थोड़ा अध्ययन करो। अब क्या होता हूँ मैं, कैसे कहूँ, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसी। वास्तव में जो भीतर से त्यागी है उन पर पुरुषों के संग से लाभ होता है। अगर आपका उद्देश्य ऐसा हो गया, पहले हिम्मत हार गई, कैसे होगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, थोड़ा सा मनुष्य बना रखो अपने में, थोड़ा सा विचार रखो, महान घोर पापों से बचो, कृपा करो राज, कृपा करो। ऐसा घोर पाप क्यों करते हैं आप, थोड़ा संयम रखो। आप थोड़ी सी दृष्टि डालोगे, थोड़ी सी। कोई भी उपकार करता हो, मेरी एक बात हो, मेरी बहुत सी बातें हैं, उसमें एक बात आप सामने कहता हूँ, कोई थोड़ा भी उपकार करे तो उसका प्रत्युपकार करना चाहिए ना। प्रत्युपकार नहीं करे तो कम से कम उसको दुख तो नहीं देना चाहिए उपकार करने वाले को। अरे दुख भी दे दूर गया, उसे कत्ल कर देना, कितनी कृतज्ञता है। आप बताओ कोई सज्जन, मेरे को लिख देना, इसके समान कोई पाप हो सकता है क्या। आप ध्यान दो मेरी बात पर, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, जीवन यापन कर नहीं सकते, ऐसा बड़ा सुख आपको दिया, और जिस सुख से जिस गर्भ की स्थापना हुई उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, नाश कर देना, इससे समान कोई कृतज्ञताकार पाप कोई है क्या। अभी आओ तो अभी अगर बचा दो, इसके समान कोई पाप, कोई कृतज्ञता, कोई नीच पड़ा, कोई राक्षस पड़ा, असुर पड़ा, राक्षस ऐसे जीव जंतु नहीं है, घोर जंतु ऐसे नहीं हुए, बाघ आदि के ऐसे क्रूर जंतु नहीं है, उनके भी ऐसा असर होता है। एक जगह की बात थी, एक बड़ा डाकू चोर था, वो कई बार पकड़ा, फिर उसके बाद में कहा कि वो सजा दे दिया, फांसी दे दी जाए, तो कहा कि फांसी क्या, देखो अपने ऐसा करो, जैसे ये घेरा है इस तरह से मकान थे, ऊपर आदमी बैठ गए और सिंह को 2-3 दिन भूखा रख करके उस आदमी को ऊपर छोड़ दिया, तो वो मारेगा, हम देखेंगे, तमाशा देखेंगे। वो सिंह भूखा आकर उन्हें चरों में लूटने लग गया, तो आज तक यह बोले भूखा सिंह, अरे सामने खाद्य पदार्थ, और फिर वो भूखा दौड़ता है, तो पूछा गया क्या बात है, तो क्या मैं जंगल में रहता हूँ, इसके कांटा लग गया था पैर में, क्योंकि पता क्या था, मेरे पास आया तो मैं कांटा निकाल दिया उसका, वो कृतज्ञ था, भूखा होने पर उसको खाता नहीं, बाद में ये कृतज्ञता है, सांप में ये कृतज्ञता है, क्रूर से क्रूर जंतु में भी कृतज्ञता है, कि जिसने उम्र जिसने सहायता करी उसकी सहायता करना। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिसने दिया और सुख के परिणाम से वो गर्भ में आया, उसके कत्ल कर देना, जान जान करके, असहाय अवस्था में वो प्रतिकार कर नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, रो नहीं सकता, कोई बचने का उपाय कर नहीं सकता, ऐसी हालत में उसकी कत्ल कर देना, इसके समान कोई भी पाप है क्या। मेरे संग आया नहीं, नहीं आया मेरे संग कोई, ऐसे नर जो होते हैं मित्रद्रोही है, जिसमें कृतज्ञ है इनके बताया है ते दरा नरकं यान्ति यावत चंद्र दिवा करो, जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक नरकों में रहेंगे। थोड़ा से सुख के लिए इतना दुख क्यों भोगते हो आप? थोड़े से सुख का त्याग कर दो। मेरे को ऐसे भाई बहन मिले हैं, स्त्री पुरुष मिले हैं, मेरे सलाह ली है, साथ में रहते हैं और ब्रह्मचर्य रखते हैं, सही में रहते हैं ऐसे भरोसा है। आज के जमाने में, इस जमाने में आप हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे सामने आए हैं ऐसे, वे आप में ही है, कोई ऊपर से टपके हुए नहीं है, आप हिम्मत ही हार देते हो। मनुष्य होकर के मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसको नचा सकता है, उठ बंदरी बैठ बंदरी की तरह भगवान आपके सारे काम कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य भगवान ने मनुष्य को दी है, मनुष्य को इतना विवेक दिया, इतनी सामर्थ्य दी है। कृपानाथ अन्नदाता, आप जैसे हार मत मानो, आप जीत सकते हो, आप संयम रख सकते हो। बहनों से ही कहना है, भाइयों से भी कहना है, प्रार्थना है मेरी, आप अपनी शक्ति को भूलो मत। आप में ताकत है, वो मेरे अश्रद्ध मिले हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो आप ये रख सकते हो। आप पहले से हार मान लेते हो, हार मान लेते हो, उसे क्या काम किया जाए? वो नहीं काम कर सकता। हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, मनुष्य हो आप। इसमें मेरे अंदाज से मैं विशेष नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ मेरे से भाई बहन बहुत मिलते हैं, अपनी सलाह लेते हैं, विचार करते हैं, सम्मति लेते हैं, इसे मैं जानता हूँ। ये बहना तेज है, ये संयम करने में बहुत तेज है आपकी अपेक्षा, इसे मेरे पर असर है। उनकी बातें सुनने से, उनके साथ विचार किया है, मेरे सामने खुली बातें करते स्त्री पुरुष, मेरे को आश्चर्य आता है। स्त्री आकर मेरे से बात कर लेती है, मेरे को आश्चर्य आता है कैसे करती है। मैं बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, वे विश्वास रखती है केवल एक कपड़ों पर, ऐसे कपड़ों पर साधु है। जोधपुर में मैं पढ़ता था तो रामाकृष्ण जी हमारे साधु बुलाते थे भिक्षा, वो भिक्षा थे वो पाते थे, मैं पढ़ता था। मैं तो एक दिन वो भिक्षा लेकर आए, हंसने लगे, बात क्या है? कहते मेरे को तो लोग मनुष्य मानते ही नहीं, मेरे को मनुष्य नहीं मानते। वो कैसे हुआ कि भिक्षा को गया जो तुम्हें माई वह स्नान कर रही थी बिना कपड़ा, और आड़ा बंद था, बंद हुआ नहीं ऐसा हुआ था, तो आड़ा मैंने खोला, मैंने को मिन खा लिया। हाँ बाबा जी आप है, मैंने को मिन खा लिया। तो कह गए मेरे को तो मन ही नहीं मानते लोग। आप विचार करो आज इस जमाने में कितनी विचित्र बात है, केवल इस साधु वेश पर कितना भाव है। न मानो माँ बाप है, कोई बात नहीं, माँ बाप कितनी विचित्र है। इन बहनों को धन्यवाद देता हूँ मैं, मैं जाने कोई मन खा रही हूँ, मन खाई गई ऐसा मेरे को मैंने ही नहीं मानती। कितनी विचित्र बात है। आप कमजोर नहीं हो, मैं धोखा नहीं देता हूँ आपको। आपने हार स्वीकार कर ली, अब मेरा लूश करना है उसकी, हिम्मतर खुद कोई बात नहीं है। कसाई से कसाई महाराज महात्मा हो गए, वेश्याओं से वेश्या महात्मा हो गए। पिंगला नाम वेश्या थी ना जंगपुर में, सब कुछ त्याग करके संत हो गए। महान भोगी, महान रागी, महान हिंसक साधु बन गए। वो ताकत आप में सब में है, हम बहनों में भी है, भाइयों में भी है, सब में है। आप अपनी शक्ति से आप हार मत स्वीकार करो। सत्संग से बहुत लाभ होता है। और ये ज्यादा क्यों हो गया वो ठीक लिखा है, ऐसा सिनेमा है, ऐसा ही गल्प है, ऐसा ही साहित्य हो गया, ऐसा ही आदमी हो गए, ऐसे ऐसे ऐसे भयंकर रोग पैदा हो गए। अब क्या बताऊं उनसे कितना दुख पा रहे हो आप। अभी तो तुम पा रहे हो पर अगाड़ी इतना घोर दुख होगा जिसका कोई मतलब हद नहीं है। गीता जो आज विश्व का वंदनीय ग्रंथ है, उसमें अर्जुन ने पूछा अथ केना प्रयोगतो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्। अभी पाप नहीं चाहता वो भी पाप का आचरण क्यों करता है, कौन इसको पापों में लगाता है, तो काम ये सब क्यों देता है, ये काम क्रोध और लोभ, ये तीन नरकों का दरवाजा बताया, काम और क्रोध और लोभ। तो इनके वशीभूत होता है उसकी दुर्दशा दुर्दशा होगी, महान दुर्दशा होगी। तय और न वश में आ गए थे, वश में बतो आज आए वेग आ जाता है, वेग है ये वेग, धरती पेशाब का भी वेग होता है, क्रोध का भी वेग होता है, काम का भी वेग होता है, लोभ का भी वेग होता है। उस वेग में समझने में कठिनता होती है, जरूर कठिनता होती है, पर कठिनता का लाभ कितना होता है, आज कितना नुकसान हो रहा है, महान नुकसान हो रहा है। करोड़ों करोड़ों की संख्या हिंदू नष्ट कर दी, हिंदू बना करोड़ों का, अरे दशा क्या होगी, थोड़ा सा आप विचार करो तो आपकी कल ठिकाना आ जाए जरूर। कृपा करो कृपानाथ, कठिनता पड़ती है ये मैं मानता हूँ, कठिनता ठीक है, परंतु कठिनता पड़ने में धर्म का पालन होता है, इसमें कठिनता सही जाती है। तीन तरह का सुख लिखा है गीता ने, सात्विक राजस तामस, तीन तरह का सुख बताया है। तो सात्विक सुख बताया यत् अग्रे विषमेव परिणाम अमृतोपम, आरंभ में जहर की तरह होता है, परिणाम में अमृत होता है, वो सात्विक सुख है। आत्मबुद्धि प्रसाद जम परमात्म विषय बुद्धि की प्रसन्नता से, तो परमात्मा को इष्ट मानो आप, पुकारो परमात्मा को। मैं से आज के संतों में कई कथाएं सुनी है मैंने, पुरानी बात है मेरी सुनी हुई बताऊं। एक संत थे अच्छे, भजन स्मरण करते थे, उनके चेला भी थे कई, तो रात में ठंडी पड़ती ना तो महाराज को चलो बाहर जाकर ठंडी के बीच घूमते, चलो उसे को चलो देखो हम सहना शीत सहना सब सहना। तो एक बात है, क्षमा करना भी, बात थोड़ी गंदी से है परंतु बताता हूँ, ये सुनी हुई बात है। तो एक साधु के पीछे एक स्त्री पड़ गई, तो उसने जाकर महाराज ने कह दिया, महाराज मैं क्या करूं, बचना मुश्किल मेरे को। तो महाराज ने जो स्त्री को पकड़ा, संतों ने गुरु जी ने पकड़ कर खूब पिछड़ गए और फिर फैला, जा तेरे को पुरुष चाहिए, हाँ तेरे को पुरुष चाहिए। महाराज संत बन गई, वो उसके भाव नष्ट हो गए, दुर्भाव नष्ट हो गए, ऐसा होता है। अब कोई कर दे ऐसा करने वाला, कोई मेरे को दिखता नहीं है, मैं अपनी शक्ति मानता नहीं हूँ और दूसरा कोई मेरे को दिखता नहीं है, परंतु ऐसा हुआ है, तेरे को पुरुष चाहिए। संतों की कृपा है मनुष्य हो आप, भारतवर्ष के हो, ऋषि मुनियों के संतान हो आप, मामूली नहीं हो। बहनों से कहना बहनों आप तैयार हो जाओ तो ठीक हो जाएगा, इस विषय में ये कायर बहुत है, पुरुष कायर है आप, मैं सूरवीर मानता हूँ, कई बातें सुनी है, इस बात को कहता हूँ, पता है नहीं हमारे को, पुरुष वर्गीय स्त्री वर्ग है, इसमें काम आठ गुना बताया है, पुरुष से ज्यादा है इसमें, इस शास्त्र में काम बताया है, परंतु ये उसको रोकने में समर्थ है, आप लोग कायर हो जाते हो। तो कृपा करो कृपानाथ, ऐसे पापों से बचो, संयम रखो, अलग अलग रहो और संतान होने दो। हमारे हिंदुओं में बहुत महाराज संख्या घट रही है, थोड़ा सा पालन करने का प्रश्न हो, ये नहीं सह सको तो पालन करने का प्रश्न हो। और देखो एक बात बताऊंगा आपको, आपके जो बालक आएगा, चाहे बच्ची आवे चाहे बच्चा आवे, वो अपना भाग्य लेकर आता है। आप इतने कार्य क्यों होते हो? जब ये नहीं रह सकते तो बच्चों को होने दो, कृपानाथ ये कृपा करो, मेरे पर कृपा करो। आठ आठ दस दस बच्चे मैंने माताओं के देखे हैं। मैंने उनको ये माँ है भाई, ये माँ है। दूसरी स्त्रियां बोली, तुम्हारा ये माँ कैसे हुई? ये माँ है, दाकन खा जा माँ को, जो माँ थोड़ी वाला दाकन है, ये माँ है। आठ दस बालक है इसका सुया नाम माँ है इसका। तो माँ तो वही हो जो बालकों का पालन करेगी, माँ होती। देखो खास बात बताऊ आपको, आप माने न माने वो तो मेरे हाथ की बात नहीं है। संसार मात्र की उत्पत्ति करने का काम तो ब्रह्मा जी को दिया है और पालन करने का काम भगवान विष्णु ने लिया है और संहार के घर शंकर ने लिया है। ये तो आपने सुना ही है, पालन करने वाले विष्णु है। तो आप अपने बल पर क्यों मानते हो कि हम पालन करेंगे? ये महान अभिमान खराब है, वो आप नहीं छोड़ो, ये छोड़ दो अभिमान, हम कैसे पालन करेंगे। पालन करने की शक्ति और है, आप पालन कर सकते हो, ऐसे ताकत नहीं है। ऐसी ताकत हो तो लखपति करोड़पति से कम कौन रहेगा? अगर आपके हाथ में ही हो तो बालक पालन नहीं, बालक आता है उसकी पालन शक्ति विष्णु भगवान है, दूसरी भक्ति उसमें उसका भाग्य है। जैसा बच्चा आता है बच्ची, वो भाग्य लेकर आते हैं, अपने कर्म के भरोसे आते हैं, आपके भरोसे नहीं आते। तो एक तो विष्णु भगवान पालन करने वाले, एक उसका भाग्य पालन करने वाला, एक उसके एक आदमी के दो हाथ है। एक बहन मिली थी, उसने कहा महाराज मेरे क्या जोर में दो हाथ बची, एक पाठ पेट है, एक पेट मेरे पालन करना क्या। तो एक पेट है, दो हाथों से पेट नहीं भर सकता वो। आज मजदूरी कितनी है, 60-60 रूपये 70 रूपये एक दिन के। अब वो भूख कैसे मरेगा बताओ? ऐसा आप क्यों करते हो? पालन करने की इतनी ताकत आज है, इतनी मजदूरी आप जानते हो कैसी मजदूरी है पता नहीं। मथानी में रहा था, चातुर्मास हुआ, उसमें लोगों ने कहा 60-70 रूपया देते हैं, आदमी मिलता नहीं खेत का काम करने वाले। आपके मकानों में बनाते कितना रुपया लगता है? अब देखो इतना काम करे कितना रुपया लगता है? वो एक आदमी अपना पेट नहीं भर सकता। सामान से ज्यादा मजदूरी लगती है। हाँ, आपका अनुभव है। सुनिए, मेरे को पता नहीं है इतना सामान लगता है जिनसे ज्यादा मजदूरी लगती है। अब इतनी मजदूरी मिलने पर वो भूखो कैसे मरेगा? ये बिल्कुल असत्य बात है कि उस मजदूर के कैसे पालन होगा। इसे भरोसे पाप करना बिल्कुल मत करो, आज से कभी मत करो, वो पालन करेगा। दूसरी बात, हमारे भगवती जी राठी ने कहा कि 1000 बार तो मेरे जो मैं पालन कर लूंगा, आप जाओ मत। हमारी कई बहनों प्यार है कि बालक हो तो हम पालन कर लेंगे, ऐसा अगर विचार हो तो भाई यहाँ तो मैं रहता नहीं हूँ, यहाँ रहता हूँ वहां देखो आप ला दो मेरे को। ऐसे बहनों प्यार है हमारे, हमारे ऐसे बहनों प्यार है कि बालक हम पालन कर आएंगे। मनुष्य का नाश क्यों बोलो? जोधपुर में ऐसी संस्था है, मैं देखा हूँ, मैं गया हूँ, छोटे छोटे बालक है, छोटे छोटे 50-60 हो गए थे। अब बाहर एक पलना लिखा है, बीच में ही हो तो बाहर से उसमें रख सके, भीतर से ले जाए, पता नहीं कैसे लग जाए और भेजा अपना छोटे बाल नवजात बच्चे में छोटे वो रख दिया वो चला जाए हर बार वो पालन होता है। ऐसे कृपा कर आप जो शहर में कर दो तो क्या आ जाए, इतना बड़ा शहर, इतने धनी हो आप, इतने आपके रुपये है, मनुष्य बचाओ, बड़ा भारी पुण्य होगा वो, और आप आपका वंश बढ़ेगा, आपका स्थान बढ़ेगा। ऐसे ऐसे बालक हो गया उनके सामने आप ब्याह कर दो, उनका वो काम करेंगे, पढ़ा दो, काम करेंगे, आपके काम में सहायता करेंगे, बस भाई पालन करो, थोड़ा बड़े हो जाओ, ऐसा आप कर सकते हो। और संसार में कर दो सकने के भी किसी के ऐसा बालक हो तो हमारे ना करवा था जन्म जा 5-7-10 दिन रख लो तो कोई हर्ज नहीं है, रख लो कई दिन, थोड़ा कई दिन रख लो फिर दे दो हमारे को, हम पालन कर लेंगे, सब काम हम कर लेंगे। आपसे प्रार्थना है कि सज्जनों ऐसा करके एक ऐसा स्थान खोल लो, ऐसी कृपा करो, कोई हो बालक हम पालन कर लेंगे। कितनी सीधी बात है, पुण्य होगा बड़ा भारी पुण्य, आपको पुण्य होगा, अरे पापों से बचाओगे वो पुण्य आपको होगा। आप इतना पाप क्यों करो, अनाथ बहनों से कहना है कि ऐसे आप करो, कृपा करो। हमारे बहन कहीं तैयार है, बीकाने उधर है, वे तो कहते हम पाल लेंगे, 2-3-4 दिन ऐसी तैयार होगी बहना तो हम पाल लेंगे। और ऐसा काम कर दो नहीं आप बढ़िया रहे, किसी के ऐसा बालक हो तो हमारे ला दो, थोड़ा दिन आप थोड़ा दूध पिला दो, थोड़ा दिन आप रख लो और फिर ला लो, तैयार है। कितनी बाड़े तो दुर्लभ हो मानसो दे हो देख लब्धवा सुदुर्लभ विदम भव संभव अंते दुर्लभ साज सुलभ कृपावा दुर्लभम त्रयमेत। ये दुर्लभ चीज है मनुष्य शरीर मिलना, वो जिसको मिल गया तो उसका नाश क्यों करो, वो कैसा निकलेगा, कितना महात्मा होगा, कितना संत होगा, पता नहीं है इसका, अच्छा होगा मंदा होगा कैसा ही हो सकता है। मानो मनुष्य एक वो जीव दान देना, जीवन देना बड़ा भारी पुण्य है। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, अब मैं आया मेरे सामने ऐसा काम कर दो तो मेरे पर भी आप एहसान करोगे और भगवान पर ही होगा और जीवों पर भी होगा, मैं कृपा मानूंगा आपकी, आपने हमारी यात्रा सफल करी, ऐसा एक स्थान बनाओ उसमें और चौड़े कर दो, किसी के बालक हो तो गिराओ मत, डॉक्टरों को कह दो कोई बालक हो उसको जन्म न दो, जन्म जाए पीछे दादू ले दो हमारे ले दो, कम से कम कम से कम कम से कम इस हत्या से तो बचाओ, लाभ होगा नुकसान नहीं होगा इसमें, आपको पालन करना नहीं पड़ेगा, ब्याह करना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आपको कोई नहीं है, इतनी कृपा कर दो, आप अपने गोदी में आने दो बालक को, इतनी कृपा, ये सुगम काम है। यार आप लोगों से फिर प्रार्थना करूंगा मैं, आपका पैसा यूं खर्च होता है तो किसी के मन के एक मनुष्य के जीवाने के लिए होगा, कितना पुण्य होगा, बहुत बड़ा भारी पुण्य होगा। फिर जाता हूँ तुमसे एक दो, एक शहर में मंडली आई हुई, सुनी हुई बात है भाई, जानता नहीं हूँ, मंडली आई हुई थी, महंत थे बड़े काशी के विद्वान, उनके साथ 15-20 साधु थे, तो शहर में आए थे, शहर में बड़ा व्याख्यान होता था, बहुत लोग सुनने को जाते थे, तो एक उनका निमंत्रण होता था, वो अबू देने से रसोई हुई, बड़ी अच्छी ठाट बाट से रसोई होती थी, बढ़िया भोजन होता था, सब भोजन कराते, तो ठाकुर साहब ने भी कहा कि महाराज एक दिन मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाए आप पधारो, तो बिल्कुल भाई अमुक दिन तुम्हारे रसोई में भोजन करेंगे, तो भोजन हुआ तो सब मंडली वहां पहुंची, महाराज ने बड़ा आदर सत्कार किया, चरण धोए बुलाए घाले बाजे सहित मंडली बैठी, सब करने के भोजन, तो भोजन करते हुए करते करते जब भोजन कर चुके तो ठाकुर साहब थे बूढ़े वृद्ध थे, तो वो इसी जगह दुकड़िया लेकर आए, वो थोड़ी महाराज मेरे हाथ से थोड़ा सा लिए ले लो, मेरे हाथ से थोड़ा लगा ले लो। तो नैन जी के पास पहुंचा और कह रहा महाराज थोड़ा ले लो, थोड़ा ले तो हंसे महाराज कैसे हंसे। तो महाराज ने कहा कि मेरे को एक बात याद आ गई। कैसे है? तो कभी ठहरो बात कहता हूँ मैं, अब बैठो थोड़ी देर ठहरो। तो पंक्ति सब बैठी है और भी ठाकुर साहब ने बैठा दिया। आपके यहाँ एक आपके कुटुंब नजीक लगता हुआ क्षत्रियों का वंश था, उसमें कौन है आजकल? ठाकुर साहब ने पूछा है कोई वंश का? कि महाराज कोई नहीं है। तो सभी मर गए कि सब नहीं, एक बालक था, बालक था वो कहाँ रहा? कि आपके यहीं रहा था, यहीं आता था वो, अब कोई पालन करने वाला नहीं हो तो ठाकुर के यहीं रहता था वो। तो फिर क्या हुआ? तो भाई क्या हुआ पता नहीं महाराज, यहाँ रहता था। तो वो एक बात बताई, तो वो बाबा जी बोले मांगी मिले न राबड़ी, कहूं कहां लग भरण, अब मोहन भोग गले में अटके आसंतानी शरण। वो ही मैं हूँ, मैं बछड़ा चराता था, तो बछड़ा चरा करके दोपहर के समय आया तो मैंने कहा भी रोटी दो, बाजी भी रूपी रोटी दे दी कि थोड़ी कुछ साग लगा दो। तो बस महाराज मंदिर में जो काम करने वाली होती आप जानते हैं, नहीं पता मैं जानता हूँ, तिरस्कार करती है, वो किसी का आदर करते नहीं, बड़ा न होते है ना नौकर, मैंने तिरस्कार किया। अब साग बनी देर बार ले गुंगटे वाली लिया उतार कर गाली रोटी ब्याह कर ताड़ना कर दी। बिचार दिन में आया काम गए, भूख लगी हुई रोटी सूखी दे दी, तो उसको दुख हुआ, कहते को मैं साग राबड़ी सास बसरा पीते थे, भैंसा पीती थी सास, वो राबड़ी भी नहीं दी, तो राबड़ी तो बात धोई तिरस्कार कर दिया। तो वो मैं ही हूँ, संत वाली मंडली थी, मैं वहां चला गया। तो बच्चों महाराज कह रही क्यों आया? तो महाराज मेरे माँ बाप तो है नहीं और कहीं पालने के लिए जब बैठी नहीं जो थी, तो मेरे को महाराज ने शिष्य बना लिया। अरे महाराज भोजन मिले बहुत बढ़िया, आराम से आदर मिले, ले गया काशी कर मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने पर मेरे को ही मंत बना दिया, वही मैं हूँ। तो मांगी मिले न राबड़ी, मैं मांगी राबड़ी को दे दो, मांगी मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लग वर्ण के, तो कहाँ तक कहूँ, पूरा साग नहीं मिलता। अब मोहन भोग आप जवान थे उस समय, अब आप इतने बूढ़े हो गए, अब आप खुद कहते हैं, ठाकुर साहब खुद कहते हैं थोड़ा मेरे हाथ से, थोड़ा सा मेरे हाथ से। तो हंसी आ गई कि मैं वही हूँ, आंगन वही है, ठाकुर वही है, अरे कितनी अवस्था बदली। मांगी मिले न राबड़ी, करूँ कहाँ लग वर्ण, अब मोहन भोग गले में अटके आ संतों की शरण। संतों की शरण है आदर्श है, तो वे संत आज भी तैयार है साधु बनाने के लिए, कोई बना लेगा, थोड़ा थोड़ा बालक आप बड़ा कर दो, बच्चों की भाई कन्या की बात है वो तो आपको पालन करना होगा, और कन्याओं का घाटा पड़ गया है आज, कन्याएं कम हो गई है, मैंने पहले बताई है आपको क्या दशा हो गई, और लड़के हो इस तरह से साधु कहीं आ जाएंगे, और ऐसे होते हैं साधु कई कई बड़े तेज होते हैं, ऐसी मैंने बात सुनी है और कुछ तो देखी भी है। अभी जिसे होते हैं वही तेज होते हैं, कोई पुरुष है कोई स्त्री जिसे हुआ ऐसे भी बड़े तेज होते हैं। वेदिक व्यास महाराज हुए, आपने कथा सुनी होगा, मत्स्यगंध के पैदा हुए थे, मेरे व्यास जी ब्राह्मण थे, पराशर जी महाराज उस पराशर जी को ऋषि थे, तो वेद व्यास हुए, कितने ऊंचे दर्जे हुए, कितना पुराण लिख दिया, कितना महात्मा लिख दिया। ऐसे महाराज आप कृपा करो, आप गांव में ऐसा पाठ बनाओ एक दो, और मुझे आप थोड़ा बड़ा हो जाए, महाराज छोड़ोगे नहीं, हमारी बीती हुई बात बताओ हमारे वहां की पूजाई गर्भपात करने वाले जा रही थी। उस नर्द ने कहा कि तू मत कर, रोक दिया। रुक गई। उसे लड़का जन्मा तो छोटा बेटा मेरे सामने आया, वो तेरी माँ आ नहीं है, तेरी अबुआ माँ है तेरी, अमां तो है नहीं तेरी। इस बुआ ने रखा ना, ननद ने रखा उसको। अब उसको क्या, मुझको दे दो हमारे को, कि नहीं दे देंगे। अब बेटा देना मुश्किल हो गया। अरे गर्भपात करती थी वो, जबरदस्ती रोका उसने। ये मेरे सामने बीती हुई बात है। तो आप कृपानाथ माताओं बहनों आप कृपा करो, आप तैयार भेजो, हम पालन करेंगे। माँ जन्म देने वाले पालन करे, नहीं तो आप कर दो, हम पालन करेंगे। एक एक दो दो बालक आप पालन करो, कितने बालक हो जाए। मनुष्य शरीर बड़ा भारी पुण्य होगा, मनुष्य को बचाना है बड़ी भारी पुण्य होगा। और डॉक्टरों से मेरा कहना है कि उनको कहो थोड़ा तुम शहरो, इनको जन्म न दो, पूरा जन्म लिया तो इसे तुम्हारा हम प्रबंध कर देंगे। आप जो डॉक्टर हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप आश्वासन दो को जो जन्म जाएगा हमारे को दे दो, हम कर देंगे। हैदराबाद की बात बता रहे हैं, कहाँ तक सत्य पता नहीं, लिख के दिया है कि इस शहर में एक ऐसा अस्पताल है जो ईसाई का है। उस अस्पताल में पहला गर्भपात करने पर दूसरे दिन उस अस्पताल चलाने वाले का भाई मर गया। उसके बाद उस अस्पताल में गर्भपात व नसबंदी पर सदा के लिए पाबंदी लगा दी। हाँ जी, करे ये काम तो नहीं करेंगे कि उसका भाई मर गया चलाने वाले का। तब ये वो डॉक्टर भी स्त्री है, ऐसा हैदराबाद की बता रहे, पता नहीं कहाँ तक सकते। वो तो जानते ही होंगे, ये तो ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है, बड़ा भारी पुण्य होगा। आप लोग क्या करते हैं, कृपा करो, ऐसे आप प्रबंध करो, आप सब कर सकते हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हो, बड़े बड़े कारखाने चलाते हो, आप में योग्यता है तो एक ऐसा भी काम करो। आप सामर्थ्य भी है, योग्यता भी है, कर भी सकते हो। बहनों से कहना है कि आपको कोई गोदी में आकर दे दे तो बाल पालन करो, आप प्यार से पालन करो, बहुत बड़ा उपकार होगा। ये मेरी प्रार्थना है, ये आप जरूर काम कर दो। मैं जहां तक कहता नहीं हूं तुम ये करो, ये कहता हूं मैं, मानोगे दिन में आप इकट्ठा करो। आज दिन में महाराज बुलावे, मुख्य मुख्य आदमी आप आओ, 5, 10, 15, 20 आओ और सलाह करो किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर ये करना जरूर है। बहनों से कहना है कि कोई बालक आपको दे दे तो आप पालन करो। अरे अपने पैदा हुए पालन करते हो, थोड़ा ऐसे भी पालन करो, बड़ा भारी पुण्य होगा। माँ होगा, माँ माँ का ही आश्रय होता है बच्चे को, और किस आश्रय बताओ। माँ के बिना पालन क्या करें, ज्यादा तो आप पालन करो। तो आज ये काम करना है, कल तो हम चले जाएंगे, और आप काम करोगे, हम रहेंगे कि अगर हमारे कुछ काम तो आप करोगे। ये काम एक हैदराबाद में कर हो जाएगा, हम आज उदाहरण देंगे, कथा सुनाएंगे, बातें सुनाएंगे भी हैदराबाद में ऐसा प्रबंध हुआ बच्चों के पालन करने का, बड़ा पुण्य होगा। बच्चा हो बच्ची हो कोई हो, सबका पालन करो। इसी तरह से आपके हमारे समान है, हम ही तो वैसे ही थे, आप में कोई मैग दुआ कोई ऐसा ऐसे थे क्या, पहले ऐसे योग्य थे क्या। ये माँ बाप की कृपा है जिन्होंने पालन किया है, तब आज आपके सामने हम बैठ कर बात करते हैं, नहीं तो हम आ सकते थे। है ताकत बिना माँ के आ जाते क्या, कौन है आप में ऐसा जो बिना माँ के आ गया हो। ये माँ की कृपा है, सब माँ की, पिता की माँ की कृपा है। जैसे आप बैठे हो तो माताओं से कहना है ऐसा करो, प्रबंध करो। डॉक्टरों से कहना है कि आप थोड़ी कृपा करो, मेहरबानी करो, उन बालक को जन्म है दो, उसको ऑपरेशन मत करो। गर्भ में जितना बालक अधिक रहता है उतना उसका शरीर मजबूत होता है। गर्भ में 10 मिनट से ज्यादा रह जाए तो समझ लो कि वो बहुत निरोग होगा, मजबूत होगा शरीर। गर्भ में जितना पुष्ट होता है उतना बाहर आने पर नहीं होता है। इस वास्ते गर्भ में रखो, थोड़ा दिन रखो, उसको चीर कर निकालना ठीक नहीं है। तो ये काम करना है भाई, आज करना है, करना है जरूर। आप बोलो, दिन में बुला करके आपके सामने काम कराओगे, बड़े पुण्य का काम है, हिंदुओं की बड़ी सहायता होगी, और पुण्य होगा बड़ा भारी, और लोग पाप से बच जाएंगे, महान घोर पाप से बच जाएंगे। ये उपाय ठीक है, बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना। मेरा विचार है आप अपना कल्याण करें, उद्धार करें, और आप नरकों में जाते हो जबरदस्ती तो दुख नहीं हो तो क्या हो बताओ। और बात पूछो। ये कहते हैं सत्संग करने वाले, भगवान की तरफ चलने वाले तो कष्ट पाते हैं, और जो खराब काम करने वाले वो बड़े सुखी देखे जाते हैं, ये भगवान क्यों करते हैं सर? ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही। धैर्य पूर्वक निष्पक्ष होकर देखें। मेरे ऐसा देखा हुआ है, विचार किया हुआ है, ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया है, पर मेरे सामने ऐसी परिस्थिति आती है। भजन ध्यान करने वाले दुखी ऐसा भी देखा है, और भजन ध्यान करने वाले बहुत सुखी ऐसा भी देखा है, और पाप करने वाले सुखी ऐसा भी देखा है, और पाप करने वाले भयंकर दुख पा रहे ऐसा भी देखा है। और पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि पाप करत निशिवास जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। रात दिन पाप करते हैं, मतलब कमर में कपड़ा नहीं है, कमर कपड़ा का उतार लज्जा निवारण के लिए कपड़ा पूरा नहीं है, नहीं कटिपट लज्जा निवारण के लिए भी कपड़ा नहीं है, स्वाद सुख ही नहीं तो और दूर गए। नहीं पेट अघाही, पेट भरने में मिलता नहीं है, पाप कर रात दिन पाप करते हैं। मैं आप लोगों से पूछूं, सच्ची सच्ची आप बात कहो, क्या आप पाप करने वाले सब धनी हो गए? झूठ कपट बेईमानी करने वाले सब लखपति करोड़पति हो गए क्या? बताओ एक दो चार तो बोलोगे हमने पाप करके हम धनी हो गए? चारों तरह के मिलेंगे, हमारी दृष्टि से चारों तरह मिलेंगे। पाप करने वाले भी धनी, पाप करने वाले बहुत गरीब, जितने जो अन्न कम मिलता है, वस्त्र कम मिलता है, मकान कम मिलता है, वे पाप ही पाप करने वाले होते हैं। आप निगाह कर लो अपने यहाँ देश में, रोटी की कपड़े की तंगी वाले विशेष पाप करने वाले होते हैं। अब आप भाई सब देख करें, कोई ऐसा काम करता है निर्धन हो गए, ये बात कोई सही देखते हो? क्या पाप करते हैं? रोजाना मछलियां मारते हैं, रोजाना पाप करते हैं, नंगे जंगल में रहते हैं, हिंसा हिंसा करते हैं, क्या वे धनी है? बताओ, जंगलों में रहते हैं, रहने की जगह नहीं है, खिड़कियां नीचे रहते हैं, जगह नहीं है, और पाप करने में कमी नहीं रखते हैं, हिंसा करने में कमी नहीं है। अरे हड्डियां ने खा जा, खरगोश ने खा जा, चूहों ने मार मार ऊंदों खा जाए, सांडा खा जाए, ऐसे मैंने देखा है, बिल्कुल खाने पीने के ढंग नहीं है, दुख पा रहे हैं। ये बात सच्ची है, झूठी नहीं कहता हूँ, बनाकर नहीं कहता हूँ। आप भी विचार करो तो आपको भी समझ में आ जाएगी बात। इस वास्ते ये नियम नहीं है, कोई ऐसा धर्मात्मा और कष्ट पा रहा है जो यहाँ धर्मात्मा भी कष्ट पाते हैं, दुख कष्ट पाते हैं। आप बोलते हो वो ध्यान से नहीं बोलते हो, खूब विचार कर, गहरी रीति से विचार कर फिर बोलो। मेरे पास आ जाना दिन में, मेरे से पूछ लेना, समय तो मेरे को बहुत कम मिलता है, परंतु फिर भी निकाल नहीं है समय। ये बात बिल्कुल झूठी है कि पाप करने वाले सब धनी होते हैं। गांव के बाहर रहने वाले, जंगल में रहने वाले जो ज्यादा पाप करते हैं, हत्या करते हैं, वे है सब धनी? निष्पक्ष होकर देखो, बहुत मिलेंगे पाप करने वाले। किस समय आवे गरीब है, और खान पान बड़ा खराब है और पाप करते ही रहते हैं, क्या वे सब धनी है क्या? आप कह दो है, कह दो, बोलो, कह दो खुला, कह दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। रहने के लिए जगह नहीं है, मकान नहीं है उनके, पैरों का कपड़ा पूरा कुछ नहीं है, और हिंसा में कोई हत्या के कमी नहीं करते हैं। मांस है, मध है, मदिरा है, अंडा है, मछली है, खाने में कोई कमी नहीं करते हैं। इस बात ये क्या होता है, एक दो कोई आदमी ने देख लिया कि धर्मात्मा दुख पा रहा है, बस भाई धर्म कह दे दुख पा सभी। ऐसा अगर हो तो भजन ध्यान करने वाले साधु तो सब दुखी होना ही चाहिए, क्योंकि भजन ध्यान और काम ही नहीं उनके, तो उनको तो ज्यादा दुख होना चाहिए ना, डर के लिए होना चाहिए। साधु तो काम में ही लगे हुए हैं रात दिन, उनको तो अन्न मिलना चाहिए। बिल्कुल झूठी बात है, बिल्कुल कई स्थिति भी सच्ची नहीं है, सब हमें रोटी मिलती है अच्छी तरह से, मिलो तो काम करना ही पड़ता। आप निर्णय करो, हर एक बात का निर्णय करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों से कहना है, आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो। हमारे सामने कई प्रश्न आए हैं, उनमें कोई बात कहता हूँ, एक बात याद आ गई कहता हूँ। मेरे सामने अच्छे सज्जनों की बात आई कि आज के जमाने में धनी आदमियों की बात आई कि हम क्या करें, हमें इनकम टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, सेल्स टैक्स की चोरी करनी पड़ती है, कई तरह का अन्याय करना पड़ता है, हम कैसे बचें? व्यापार तो छोड़ सकते नहीं, और इसमें ये अनिवार्य होता ही है, सब कुछ टैक्स दे तो हमारे पास कुछ रहता ही नहीं, इतना इतना टैक्स बढ़ गया, हम क्या करें, कैसे हम निर्वाह करें? ऐसे मेरे पास प्रश्न आए, ऐसी आफत आई हुई कई तरह की, मेरे प्रश्न पूछते हैं, तो उसका मैं उत्तर बताता हूँ। एक ध्यान दो, सुने बहनों भी सुने, भाई लोग भी सुने, मैं कहता हूँ आप जो काम करते हो, अगर आप नौकरी करो तो रुपये कितने मिल सकते हैं, कितना माह बाद आपको मिल सकता है? भाई है उनको कहता हूँ मैं, तो आपको जितना रुपया मिल सकता है, 5,000 10,000 15,000 मासिक, आपकी योग्यता है, आप अयोग्य तो हो नहीं, और बीमार भी नहीं हो, अंग भंग भी नहीं हो, सीधे से हो, तो दूसरी जगह जाओ तो कितना महीना मिल सकता है, समझ लो कि आपको 1500 रुपया मिल सकता है, ज्यादा मिले, मैं तो आपकी योग्यता 1500 नहीं मानता हूँ, पर 1500 ही मिलते हो उतना ही रख लो, तो घर में जितने जितनी आपकी योग्यता है उतने महीने से थोड़ा सा कम लो, काम करो, दुकानदारी करो, सब कुछ करो, परंतु अपनी योग्यता से थोड़ा सा कम, नहीं तो उतने पूरा उतना रुपया लेकर के कम से कम रोटी उसी में खाओ, खड़ी कमाई का। इस कंपनी में काम करते हम, जो आपका ग्रस्त है उसी में काम करो, और उसमें अपना माह बार लो, उससे रोटी खाओ, अन्न तो खराब है, आप बहुत बड़ा भारी अनर्थ करते हैं, कृपा करना, नाराज मत होना भाई, मैं कह देता हूँ क्षमा कर देना। करके क्या है कि एक नंबर का पैसा तो रखते हैं व्यापार में, और दो नंबर का पैसा खाते हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो तो क्या होगा? अब हम रह नहीं सकते, ये क्या दशा हुई है, आपके पाप छा गए पाप, इस वास्ते आप शुद्धि रख नहीं सकते, शक्ति से बाहर हो गई, तो अन्नदाता ऐसे काम मत करो। ऐसे आदमी है कई, मैंने सम्मति दी है, वे करते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य पालन करने वाले के ग्रस्त है, इस तरह से ऐसे ग्रस्त है कि जो भाई हम कितनी योग्यता रखते हैं उतनी योग्यता का पैसा लेंगे, उसकी उपयोगिता अपने, ये कंपनी है, समझो आप घर का ग्रस्त है, आपकी दुकान है, आपकी कंपनी है, इसमें काम करेंगे इतना, खाने के लिए पैसा लेंगे, और कपड़ा और दोनों लो तो फिर तो कढ़ा ही क्या है, अरे कम से कम थोड़ी सी साधारण रीति कर लो, कि भोजन करने में दो नंबर का पैसा नहीं जाएंगे, पाप का पैसा नहीं जाएंगे, अन्याय का पैसा नहीं लेंगे, अपनी कमाई करके ले उतना उतना यहाँ से लेंगे, खटेंगे परिश्रम उठाते उतनी खटर परिश्रम करेंगे और उसमें जितना हो सके उतना लेकर उसे रसोई में करेंगे। बहनों आप भी विचार करो, घर वालों को कहो, आप विचार करो तो हमारा काम ठीक चलेगा, ये इतना मानते नहीं है, आप मानो तो काम हो जाएगा, समझे। तो आप कृपा करो कि आप खरी पैसे रोटी खाएंगे अपना, कपड़ा और रोटी दोनों खरीद कर नहीं क्या तो निहारे हो जाओगे, पर कम से कम रोटी खरी कमाई खाओ, दो नंबर का मत खाओ। आप बदले उल्टा एक नंबर का पैसा लगा व्यापार में, दो नंबर का रोटी खाओ, तो फिर आपकी एक नंबर की बुद्धि कैसे होगी बताओ। मैंने ऐसे बातें बताई है, अरे कोई कोई भाई ऐसा करते हैं, सीधी बात है, सरल बात है। काम करते हो पैसा बदलता ही है, वही मजदूरी कर समझो कि हम इस दुकान में मजदूरी करते हैं, इतना पैसा माहवार इतना लेते हैं करते हैं, वो माहवार लोग उनमें से अपना रसोई बनाओ, अन्न खराब मत खाओ, दोनों अन्न मत खाओ तो मन शुद्ध होगा, शुद्ध होगा तो अब जीत से होगा। अभी कहते हम जीत नहीं सकते काम को, तो जीत क्यों नहीं सकते, अशुद्ध अशुद्ध खाते हो। तो ये काम करो, ये दो काम, एक तो बालकों का पालन करो और एक खरी कमाई का अन्न खाओ। और पूछो तो और बता दू बातें आपको बता दू, आप कम से कम तैयार हो जाओ कि हमारे खरी कमाई का काम करना चाहते हैं, पक्का काम करना चाहते हैं, पाप करना नहीं चाहते हैं, क्या उपाय बताओ। तो सबको उपाय बताना मुश्किल है, मैं नहीं बता सकूंगा, परंतु कुछ ऐसी कृपा है भगवान जो मैं बता दूंगा। आप ऐसे आप बता दे, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, अब नीयत ही आप कैसी नहीं होती कौन बताए कैसे करेगा बताओ, वो काम कैसे होगा। नीयत अभी हम शुद्ध रहना चाहते हैं, शुद्ध अन्न खाना चाहते हैं, क्या इसमें निर्वाह नहीं होगा। ज्यादा आप स्वादिष्ट बातें मत जाओ, निर्वाह करो जैसा होगा निर्वाह करो। एक कथा सुनी है उन्हें, भाई समय तो हो गया अपन थोड़ी सी सुना दू। एक चक्रवर्ण राजा था, चक्रवर्ण राजा था तो वो अपना खेती करता था, राज्य का जितना पैसा आता राज्य काम में लगाता, अपने खाने में खेती करता था, खुद राजा रानी खेती करके उनमें जो पैदा होती उनसे निर्वाह करता, उनके रोटी और कपड़ा साधारण रहता था। तो एक दिन रानी आएगी शेषाली बहुत उसे मिले, तो मिले तो उन्होंने सबने कहा, बहनों के बात ज्यादा लग जाती है, कहा आप मालिक हो, हम तो आपकी प्रजा है, हमारे गहना कपड़ा ऐसा, आप साधारण कपड़ा ऐसा, आप महारानी हो, हमारी मालिक हो। तो मेरे बात तो ठीक है, कुसुम लग जाता है जल्दी हो। तो उसने अपने पति से कहा कि देखो आपके प्रजा की स्त्रियों को तो ऐसा गहना इतना कपड़ा बढ़िया बढ़िया, अरे हमारे ऐसा ही है, हमारी गहना होना चाहिए। ठीक है आप गहना कराएंगे, अब खेती में तो इतना ही होता है, जैसे निर्वाह हो जाए तो दोनों अपन मिलकर खेती करते हैं। तो क्या किया जाए, तो एक आदमी को भेजा कि तुम रावण के पास जाओ और कह दो कि चक्रवर्ती ने कर मांगा है, कर में कुछ सोना लाओ। तो वो आदमी गया रावण को मांगा, जाकर कहा ऐसा कि कहां से आया, चक्रवर्ती राजा के यहां से आया हूँ, किस वास्ते आया हूँ, महाराज कर मांगा है आपसे, कर देना टैक्स देना होगा। ऐसे आदमी भी जीवे है अभी तक, रावण से टैक्स मांगता है, कर मांगता है, रावण कर दिया करता है, अकल निकली कैसा आदमी हो कि आप बात बताओ सच्ची कर देते हो कि नहीं, राजा यहाँ से कर देते हैं, कैसी बात करता है, रावण कर दिया करता है, टैक्स दिया करता है, आपने सुना नहीं रावण को, तो मैंने सुना ही सोचता है वहां कर देते हो। तो गया समुद्र किनारे, समुद्र किनारे जा कर गए और वो समुद्री बालू है इसको घोल करके इन्हें बनाने लगा, तो नक्शा बनाया ऐसे, खेलने वाले तो जानते होंगे, वो मिट्टी का ऐसे बूंदा डाल गए, बूंदे बूंदे में नक्का बढ़ा दी, मिट्टी नहीं पानी मिट्टी तैयार हुआ, मिट्टी से बना दी लड़का, सब ठीक चार दरवाजा दूजा सब ठीक ढंग से बनाया, बना कर आया तो वह बात मुझे दिन आया रात्रि में जब मंदोदरी मेरे मंदोदरी सामने हंसा के देखो आज ऐसे ऐसे आदमी जी गए क्या बात है कि सको मैं आया तो कर दो आपने दिया कि नहीं तू पागल है रावण कर दिया करते हैं तो जानते नहीं है कि जरूर देना चाहिए कर चक्रो में जाए कर जरूर देना चाहिए नहीं तो ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा तो आपको तमाशा बताऊंगा सुनो वो जल्दी जाते थे आज ठहर जाओ आज सूर्योदय के बाद जाना ठहरा दिए दिन में सुबह कबूतर है गहरी है इनको चून डालती थी छत पर चून डाली चुग रही है ना चुग रही है उनका देखो राजा रावण की शोभन है चून चुगी तो एक रुपन हुई सब चुनती गई देख लिया आपने आपका प्रभाव कहते ये समझते है पक्षी पास समझते है क्या तो अब देखो सुनो कि चक्र बैन की शोभन है चून चुगी तो चट बंद हो गई एक कमरे सुबह पट शुरू लग गया उसका कि ये बोल इतने सुना नहीं कान ठीक नहीं थे इस वास्ते ने चुग लिया सिर उड़ गया तेरे पास जादू है मैं नहीं मानता इस बात को ये तुम्हारा कोई जादू है तुम करती हो देखो मेरी बात मान लो दियो उसको कर दो सुख साफ दे दो। अब सुबह आया वो आदमी आप कर देते हो कि नहीं तुम्हारा कल नहीं अभी फिर तुम्हारा संदेह है तो मेरे साथ चलो तो साथ चलो उस डर तो लगता नहीं दीदी क्या करेगा अकेला चलो मेरे साथ चलो समुद्र किनारे चलो समुद्र चला बताया ये देखो एक मैंने लंका बनाई है नक्शा ठीक है ना ऐसी है ना लंका आपकी हाँ ऐसी है देख लो लंका खड़ी है ना वहाँ वो दरवाजा है ना वहाँ अरे वो जो दीवार है ना वो जो बुर्ज है हाँ है ना बना है ऐसा हाँ बना है चलो क्या चकवे बैन मारे को याद करके ऐसे दिया अरे दुर्ग सभी अब कर देते हो नहीं एक हाथ मारता हूँ अभी सब सब चौपट हो जाएगी लंका अब प्रत्यक्ष देख लिया जितना दीवार और तोड़ा उतना बांधू ये सभी अब एक हाथ मारू बोलो देते हो नहीं कर तू चुप रे हल्ला मत कर लोगों के ऊपर फजी थी मेरे चार चार कर दे दिया वो कर दे गया लग गया देरी लग गई वो कर आया तब आकर के रानी महारानी मारा सही ये कर है राजा लोग है कर ले सकते हैं जैसे दुष्टों से कर ले सकते हैं तो उसको बनाओ कहना आप जितनी मर्जी हो बनाओ कैसे लाए तो वो सब बात बताई नौकरी बोला कैसे लाया उसे कहा मेरे गहने से आई मेरे गहना में गहना तो पति है पति के सिवाय गहना क्या है वो है तो सब गहना है और वो नहीं है तो क्या गहना है मैं नहीं लेती है मेरे तो मैं इसे भी चलाऊ दो दिन में बुद्धि शुद्ध हो गई छोड़ दिया तुम जाओ दिया ऑफिस आ गए नहीं तुम्हारे गहना तुम्हारा क्षमा स्वीकार नहीं करते जाओ जाकर दे दिया तुम्हारा कृति स्वीकार कर दिया तो सच्चाई के साथ ऐसी बात होती है ये तो बात पुरानी कहानी सुनी है दूसरी एक बताऊं बात जयपुर जिला में मंडावा गांव है मंडावे गांव में ठाकर राम सिंह जी रहते थे वो पुलिस के अफसर थे उनकी लड़की की बात है बड़ी प्रसिद्ध है उनके सत्संग करने वाले आज है उनका सही आज नहीं है और सत्संग करने वाले जानने वाले आदमी है उनसे सुनी हुई बात है देखी हुई बात है उनकी मैं देखी हुई नहीं है बैठे थे कुर्सी पर और एक आदमी कहा मंडा में जाएगा अमुक दुकान से मिठाई ले आओ तो मिठाई ले आया मिठाई लाकर वो टेबल पर धरी ऐसे दूध में जिसकी एक गिर गया फूट गया लाया कहां से लाया कि आपने कहा उसी हलवाई के ले परिचित होता ही आपस में लाया तो ज्यादा लाया कि मैंने कहा कि ठाकर ये थानेदार यही ले जाता हूँ तुमसे एक लड्डू धर दिया जब पैसा देगा रहा उसे मेरा लाडू फूट गया कैसे फूट नहीं सकता कैसे फूट गया ये दूसरे का कहे जा पैसा गया लाडू को पैसे दो।